Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr, από το YouTube του ημεροδρόμου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αλλιώς. Γιατί το επιβάλλει η αθλειότητα η οποία συνέβη χτες στην Τούμπα. Από κάποια τσογλάνια. Τα οποία τσογλάνια δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλούν. Και προκαλούν μετά από μία δολοφονία ενός 19χρονου παιδιού. Ανεξαρτήτως τώρα από το πώς αυτοχαρακτηρίζονται αυτοί οι τύποι, δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που είπα προηγουμένως. Είναι τσογλάνια. Σηκώσανε λοιπόν ένα πανό, το οποίο ήταν πανό, λέει, αλληλεγγύης απέναντι σε ποιους? Απέναντι στους δολοφόνους του Άλκη. Αυτό έκαναν χτες αυτά τα τσογλάνια. Και οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν είναι τσογλάνια και έχουν την ευθύνη, είχαν την ευθύνη για την διεξαγωγή αυτού του παιχνιδιού, και μιλώ για την ομάδα, τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, αλλά και για τις αρχές αυτές τις διεθνείς, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την διεξαγωγή των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, το έβλεπαν αυτό εκεί, το πανό, και το άφηναν επί μια μισή δύο ώρες. Αυτό συνέβη χτες στην Τούμπα. Και συνέβη με νοπό το αίμα του παιδιού. Και συνέβη με το σοκ από αυτό το οποίο συνέβη στο Χαριλάου πριν από λίγο καιρό, να είναι ζωντανό αυτό το σοκ. Το παιδί δεν είναι ζωντανό. Και αυτά τα τσογλάνια λοιπόν σήκωσαν αυτό το πανό. Προκάλεσε βέβαια μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα αυτό το άθλιο το οποίο συνέβη χτες στην Τούμπα, και έχει ξεκινήσει, λέει, και προκαταρκτική έρευνα και έχουν ζητήσει και από τις κάμερες της Τούμπας να δουν τι έχει συμβεί. Έχει εκδώσει ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σε ανακοίνωσή της λοιπόν αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά: εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας από το γεγονός ότι κάποιοι επιμένουν να θεωρούν τους εαυτούς τους μεγαλύτερους από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, περιθωριακά και κατάπτυστα πανό και αυτοκαταστροφικές αντιδράσεις στον ΠΑΟΚ των τίτλων και των σπουδαίων βραδιών σαν το χτεσινό δεν έχουν ποια θέση, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και από τον επίσημο ΠΑΟΚ, σε ό,τι αφορά εμάς. Εσείς που το κάνατε αυτό, είστε τσογλάνια. Τσογλάνια. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία πέφτουν η μία μετά την άλλη. Η φοβερότερη από όλες είναι αυτή που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Απαγόρευσαν, λέει, στη Ρωσία να πάρει μέρος στην επόμενη Eurovision. Για το πώς τώρα δουλεύει ο κόσμος, σας παρακαλώ δώστε προσοχή στην ακόλουθη είδηση. Διότι ξέρετε, εντάξει, πόλεμος, πόλεμος, σύμφωνοι, αλλά οι business δεν σταματάνε. Γιατί γίνονται οι πόλεμοι? Μα για τις business γίνονται. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ανταγωνισμού της Γερμανίας επέτρεψε στην ρώσικη εταιρεία Rosneft να αποκτήσει επιπλέον 37,5% των μετοχών του διυλιστηρίου του Βρανδεβούργου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και μετά την απόφαση η οποία ελήφθη στις 21 Φεβρουαρίου, προχτές δηλαδή, Η ρώσικη εταιρεία ελέγχει το διυλιστήριο της Γερμανίας στο Βραδεβούργο κατά 91,67%. Αυτό έγινε προχτές, η απόφαση. Η Ρόσνεφτ τώρα, η ρώσικη εταιρεία, η οποία απέκτησε το 92% του διυλιστηρίου του Βραδεβούργου στη Γερμανία τώρα, προχτές, ποιος είναι πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της? Ο Γκέρχαρτ Σρέντερ, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας. Αυτά λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι business συνεχίζονται, διότι έτσι συμβαίνει με τις business, δεν τις σταματάει τίποτα, ούτε ο πόλεμος, ξαναλέω, οι πόλεμοι άλλωστε για τις business γίνονται. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την κατάσταση στην Ουκρανία, αυτό το οποίο μεταδίδεται και από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί από δύο κατευθύνσεις στα βόρεια της πόλης. Όπως ανακοινώθηκε από το ρωσικό στρατό, το στρατιωτικό αεροδρόμιο έχει περάσει ξανά στα χέρια των Ρώσων. Υποτίθεται ότι στο κέντρο του Κιέβου υπάρχουν θέσεις άμυνας από την πλευρά των Ουκρανών. Ο Πούτιν απευθύνθηκε στο στρατό της Ουκρανίας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ζητώντας από το στρατό της Ουκρανίας να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ζελένσκι και να αναλάβει αυτή συνομιλίες με τη Ρωσία. Όπως είπε ο Πούτιν, απευθύνομαι στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για άλλη μια φορά. Μην επιτρέπετε νεοναζί και μπαντερίστες, πρόκειται για τον Ουκρανό ναζί τον Στεπάν Μπαντέρα την περίοδο της χιτλερικής κατοχής, να χρησιμοποιούν τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας, τους ηλικιωμένους. Πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας. Φαίνεται ότι εσείς και εμείς μπορούμε ευκολότερα να φτάσουμε σε συμφωνία από ότι αυτή η συμμορία ναρκωμανών και νεοναζί στο Κίεβο, ήταν η δήλωση που έκανε ο Πούτιν νωρίτερα. Η Ρωσία εφαίρετο διατεθειμένη να έχει υψηλόβαθμες συζητήσεις με την Ουκρανία. Αυτό φέρεται να έχει πει ο Πούτιν στον Κινέζο ομολογό του, τον Τζιπίνγκ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα και όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ εδώ και καιρό αγνοούν τις εύλογες ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλεια. Έχουν κατ' επανάληψη υπαναχωρήσεις στις δεσμεύσεις τους και συνεχίζουν να προχωρούν με στρατιωτική ανάπτυξη ανατολικά, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα στρατηγικά θεμέλια της Ρωσίας. Ήταν αυτά που σύμφωνα με το κινέζικο δίκτυο είπε ο Πούτιν στον ομόλογό του, προσθέτοντας πάντα με βάση τα όσα μεταδίδουν οι Κινέζοι ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να πραγματοποιήσει υψηλού επίπεδου διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Από την πλευρά των Ουκρανών τώρα, οι ειδήσεις που έρχονται είναι ότι αναμένουν εντός της ημέρας η Ρωσία να επιτεθεί και μετεθωρακισμένα μέσα στο Κίεβο. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους διαφόρους αναλυτές, τώρα άλλους από αυτούς βάλτε σε εισαγωγικά τον όρο αναλυτές, σε άλλες περιπτώσεις βγάλτε τα εισαγωγικά, θεωρούν λοιπόν ότι ο Πούτιν επιδιώκει να παραδοθεί η Ουκρανία ακόμη και εντός της ημέρας. Με βάση τα στοιχεία τα οποία έρχονται, η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα στις ανατολικές περιοχές, στο Χάρκοβο και στο Ντονέσκ και στο Νότο. Φαίνεται ότι βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων είναι, πέραν της περικύκλωσης του Κιέβου, να δημιουργηθεί χερσαίος διάδρομος από την Χερσόνησο της Κριμαίας στις περιοχές, τις αυτονομημένες περιοχές στα ανατολικά, στο Ντομπάς, και επίσης να υπάρξει δίωδος στην περιοχή της Υπερδνηστερίας στο Μόλδοβα. Για να τα ξαναβάλουμε λοιπόν σε μία τάξη τα πράγματα, όσο είναι δυνατόν να μπουν σε τάξη τα πράγματα, να σας θυμίσω, υπάρχει ένα πεντάστιχο. Είναι αυτό το οποίο είχε γράψει ο Μπρέχτ πριν από πολλές δεκαετίες. Τι έλεγε? Ο πόλεμος που έρχεται, έλεγε ο Μπρέχτ, δεν είναι ο πρώτος. Πριν από αυτόν γίνανε κι άλλοι πόλεμοι. Όταν τέλειωσε ο τελευταίος, υπήρχαν νικητές και νικημένοι. Στους νικημένους, ο φτωχός λαός πέθαινε από την πείνα. Στους νικητές, ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο, έγραφε ο Μπρέχτ. Α, επιτρέψτε μου μια παρατήρηση με αφορμή και την συνάντηση την οποία είχε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Είπε λοιπόν η κυρία Σακελαροπούλου στην αντιφώνησή της κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον κύριο Μητσοτάκη ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι η πρώτη τόσο σημαντική επίθεση εναντίον ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη. Αυτά είπε στην αντιφώνησή της η κυρία Πρόεδρος προς τον κύριο Μητσοτάκη. Παρακαλώ λοιπόν να σημειωθούν τα εξής. Πρώτον, η επίθεση των Τούρκων στην Κύπρο το 1974 και η επίθεση των Ατοϊκών στη Ιουγκοσλαβία το 1999 έγιναν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είχαν γίνει πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι το πόσο σημαντική, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση της Προέδρου, της κυρίας Προέδρου, το πόσο σημαντική ήταν η επίθεση στην Κύπρο, προκύπτει εκ του γεγονότος ότι το 40% του εδάφους της Κύπρου παραμένει έκτοτε κατεχόμενο. Και το πόσο σημαντική, για να χρησιμοποιήσω και πάλι την έκφραση της Προέδρου, ήταν η επίθεση των Ατοϊκών στη Ιουγκοσλαβία, προκύπτει και εκ του γεγονότος ότι έκτοτε δεν υπάρχει καν Ιουγκοσλαβία. Την διέλυσαν. Αυτή είναι η δεύτερη παρατήρηση. Και η τρίτη παρατήρηση είναι ότι η Κύπρος και η Ιουγκοσλαβία δεν είναι στην Αφρική, ούτε στην Ανταρκτική. Στην Ευρώπη είναι και αυτές. Είναι προφανές λοιπόν ότι το διεθνές δίκαιο είναι ένα κουρελόχαρτο. Αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Πούτιν. Άλλωστε, ακόμα και αν δεν ήξερε την έκταση αυτής της κουρελού, την γνωρίζει, διότι φρόντισαν να το διδάξουν μια χαρά αυτό, ότι το διεθνές δίκαιο είναι ένα κουρελόχαρτο, οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, και το έχουν διδάξει από το Κωσυφοπαίδιο και το βομβαρδισμένο Βελιγράδι μέχρι το Ιράκ και τη Συρία. Τόσο κουρελόχαρτο λοιπόν είναι αυτό το διεθνές δίκαιο. Βεβαίως να μην ξεχνάμε να δίνουμε καθημερινά και όσο θα κρατάει αυτή η κρίση τις καλησπέρες μας στο Φουκουγιάμα και στα παγκόσμια τσιράκια και στους εγχώριους βεβαίως παπαγάλους του ευρωατλαντισμού για τα πανηγύρια τους πριν από 30 χρόνια. Ήταν τότε που μας έλεγαν ότι η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης θα έφερνε την ευημερία, τη δημοκρατία, την ασφάλεια και την αδιατάρακτη ειρήνη. Αυτά προφήτευαν πριν από 30 χρόνια για τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά τώρα το δικό μας εδώ, τον κήπο, την Ελλάδα, όσοι προσβλέπουν στο ΝΑΤΟ όσον αφορά την δημοκρατία έτσι γενικώς και όσον αφορά την εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας ειδικώς, εκτός βέβαια τώρα πια από την κατεχόμενη Κύπρο, δεν έχουν παρά να κοιτάνε και προς την αμερικανόπνευστη φασιστικοποίηση της Ουκρανίας, όσο βεβαίως και στην ατοϊκή θωράκιση της Ουκρανίας. Σε αυτές τις ιστορίες που έχουν πάρα πολύ δάκρυ, πάρα πολύ πόνο, πάρα πολύ κλάμα, όπως ένας πόλεμος, ξέρετε, υπάρχει και το δάκρυ των κροκόδιλων. Ποιος λέτε ότι είναι αυτός ο οποίος καταδίκασε και μάλιστα στο όνομα της υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία? Ποιος λέτε ότι ήταν ένας από εκείνους που την καταδίκασαν? Το Ισραήλ. Το Ισραήλ, το οποίο 70 χρόνια τώρα καταπιέζει το λαό της Παλαιστίνης, δεν επιτρέπει σε ένα λαό να έχει κράτος. Το Ισραήλ που το 1917 πήγε την πρεσβεία των Αμερικάνων, οι Αμερικάνοι δηλαδή, την πρεσβεία στο Τελαβίβ, είναι ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι καταδικάζουν, λέει, την εισβολή, γιατί προσβάλλει την εδαφική ακεραιότητα ενός κυρίαρχου κράτους, της Ουκρανίας. Το Ισραήλ έκανε αυτή τη δήλωση. Για να δούμε τώρα πώς παίζεται το παιχνίδι και διεθνώς. Ξέρετε, υπήρξε μία αποκάλυψη σήμερα. Υπήρξε μία αποκάλυψη για τα εσωτερικά έγγραφα της γνωστής πλατφόρμας σε όλους μας, κοινωνικής δικτύωσης, του Facebook δηλαδή. Τι προκύπτει λοιπόν από την αποκάλυψη αυτή, από τα εσωτερικά έγγραφα του Facebook? Το Facebook λοιπόν, από εδώ και πέρα, λέει, δεν θα διαγράφει, θα επιτρέπει τα θετικά σχόλια για το ουκρανικό, το νεοναζιστικό τάγμα Αζόφ. Το τάγμα Αζόφ. Ξέρετε τι είναι το τάγμα Αζόφ? Το τάγμα Αζόφ είναι ένα ναζιστικό μόρφωμα μισθοφόρων από 22 χώρες, το οποίο εδώ και μια δεκαετία έχει ενταχθεί επισήμως στις δυνάμεις των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και χρηματοδοτείται βεβαίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μέλη του τάγματος Αζόφ πραγματοποιούν ναζιστικού τύπου παρελάσεις στην Ουκρανία όλα αυτά τα χρόνια, αντιγράφουν όλα τα εμβλήματα και σήματα της ναζιστικής Γερμανίας. Έμβλημά τους και σύμβολό τους είναι ο Μπαντέρας, ο αρχιδοσύλλογος δηλαδή των Ουκρανών Γερμανοτσολιάδων την περίοδο της γερμανικής κατοχής στα εδάφη της Ουκρανίας. Οι συγκεκριμένοι αυτοί του ναζιστικού τάγματος Αζόφ καταγράφονται στα έγγραφα της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως βασανιστές πολιτικών τους αντιπάλων με ηλεκτροφόρα καλώδια, και επίσης καταγράφονται στα έγγραφα της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ ως βιαστές, μαζικοί πρωταγωνιστές σε μαζικούς βιαστές. Στα ίδια αυτά έγγραφα της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ γίνεται λόγος σε ό,τι αφορά αυτά τα χιτλεροειδή, το τάγμα Αζόφ δηλαδή, γίνεται λόγος για από μεριάς τους διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει αυτά τα μέλη αυτού του ναζιστικού τάγματος, που στην Ανατολική Ουκρανία. Ξέρετε λοιπόν τι λέει το Facebook? Το Facebook λοιπόν στα εσωτερικά του έγγραφα, τα οποία αποκαλύφθηκαν σήμερα, δίνει και εντολές πώς θα παρουσιάζεται αυτό το νεοναζιστικό τάγμα πια μέσα από την πλατφόρμα του. Και οι αναφορές, λέει, στο τάγμα Αζόφ θα μιλούν για πραγματικούς ήρωες, τα χιτλεροειδή δηλαδή, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, τα χιτλεροειδή δηλαδή, για την εθνοφρουρά της Ουκρανίας, και ότι ο ρόλος των χιτλεροειδών αυτών και του τάγματός τους παίζει, λέει, πατριωτικό ρόλο. Αυτή είναι η εντολή που δίνει το Facebook στα εσωτερικά του έγγραφα για το πώς θα παρουσιάζεται παγκοσμίως αυτός ο εσμός των χιτλεροειδών. Ως εκ τούτου λοιπόν, και συνοψίζοντας, έχουμε λοιπόν μια Ουκρανία που από το πραξικόπημα του 14 και τους νεοναζί των Αμερικάνων φτάσαμε στη ρώσικη εισβολή και στο δίκαιο. Ποιο είναι το δίκαιο? Όχι το διεθνές βέβαια, αλλά είναι το δίκαιο του υπεριαλισμού. Έχουμε φτάσει να παρακολουθούμε να μετατρέπουν ξανά σε κουρελόχαρτο το διεθνές δίκαιο εκείνοι οι οποίοι κατά τα άλλα ομνίουν σε αυτό. Έχουμε φτάσει κάποιοι να μπερδεύουν τη βούρτσα με τη βούρτσα, νομίζοντας ότι ο Πούτιν είναι ο εκδημοκρατιστής των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. Μιλάμε για τον Πούτιν της καπιταλιστικής Ρωσίας και των ολιγαρχών. Και βεβαίως έχουμε εκείνο το είδος πατριωτισμού που πρεσβεύουν όσοι προσβλέπουν στο ΝΑΤΟ και σε ό,τι αφορά την ελληνική δημοκρατία και σε ό,τι αφορά την ελληνική εδαφική κυριαρχία. Αυτό βέβαια είναι το παραμύθι το παραμύθι εκείνων οι οποίοι θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα για μία ακόμα φορά, το έκαναν στην περίοδο της Γιουγκοσλαβίας, το έκαναν στον πόλεμο στο Ιράκ, το έκαναν στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, και θήτη αλλά και ενδεχόμενο θύμα αυτού του πολέμου. Και γι' αυτό αυτή την ώρα χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στο δρόμο με το κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο δεν βλέπω να παίζει και πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτή την ώρα χιλιάδες άνθρωποι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΚΚΕ, πραγματοποιούν πορεία, συγκέντρωση στη Ρώσικη Πρεσβεία και πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία με ένα πάρα πολύ απλό αίτημα και σύνθημα. Όχι σε αυτό τον υπεριαλιστικό πόλεμο και καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το υπεριαλιστικό σφαγείο. Γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια, θα είναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής, θα είναι στα φιλμ της χαράς και της μιζέριας, θα είναι σε όλα που περάσαμε μαζί. Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά, πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά. Σας έλεγα λοιπόν ότι οι business δεν σταματούν. Η ρώσικη εταιρεία λοιπόν, η Rosneft, στην οποία είναι πρόεδρος του Υποπτικού της Συμβουλίου ο πρώην Γερμανός καγκελάριος, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, κατέχει πλέον με απόφαση η οποία λήφθηκε προχτές, την μέρα που μπήκαν δηλαδή οι Ρώσοι στην Ουκρανία, κατέχει το 92% του δηληστηρίου του Βρανδεβούργου, του γερμανικού δηληστηρίου. Business as usual. Και σας έλεγα ότι έχουμε τρομερές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Δεν θα παίξει, λέει, στη Eurovision τώρα η Ρωσία. Κατά τα λοιπά, έχουμε Αμερικανούς οι οποίοι προστατεύουν το διεθνές δίκαιο, έχουμε Ρώσους οι οποίοι παριστάνουν τους απελευθερωτές, και γενικώς έχουμε ένα, συγγνώμη κύριε καθηγητά, έχουμε ένα τουρλουμπούκι. Ο κύριος Γιάννης Μάζης μαζί μας. Γεια σας κύριε Φωγιό. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά είμαι κι εγώ. Προσπαθώ να διατηρήσω το κεφάλι. Ναι, προσπαθώ να διατηρήσω το κεφάλι επάνω και τα πόδια κάτω, κύριε καθηγητά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Λοιπόν, κοιτάξτε, η εικόνα η οποία δημιουργήθηκε μπορεί να περιγραφεί με μία λέξη. Ο Πούτιν μαθήτευσε κοντά στους καλύτερους. Με μία κουβέντα. Μαθήτευσε σε εμάς, στη Δύση, ο άνθρωπος. Παρακολουθούσε συστηματικά τι κάναμε και το εφήρμοσε. Τι περισσότερο έκανε? Αν το πω αυτό με τοποθεσίες, δηλαδή Κόσοβο, Συρία, Λιβύη. Ναι, ακριβώς. Ναι. Κόσοβο, και να αρχίσουμε από τα δικά μας. Τουρκία, Κύπρος. Mm-hmm. Να σας περιγράψω μια στιγμή ορισμένα σημεία. Η Ρωσία παραβιάζει τους καλύτερους δικαίου, αναθετίζει. Δυστυχώς δεν έχουμε καλή τηλεφωνική γραμμή, κύριε Μάζη. Μας ακούτε τώρα? Ναι. Δυστυχώς έχουμε διακοπή στην τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον κύριο Μάζη. Θα επιδιώξουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την επαφή. Επαναλαμβάνω λοιπόν, έχουμε τη συμφωνία, επικυρώθηκε 21 Φλεβάρι, ήταν τη μέρα που μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία, την αγορά από τη ρωσική εταιρεία του δηληστηρίου του Βραδεβούργου στη Γερμανία. Εκεί ξέρετε η τοποθεσία έχει επιλεγεί στρατηγικά, δεν είναι απλή η τοποθεσία. Ο αγωγός που υπάρχει εκεί καταλήγει από τη Ρωσία μεταφέροντας 12 εκατομμύρια τόνους ετησίως σε αργό πετρέλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το 25% των αναγκών της Γερμανίας. Δεν ξέρω αν έχουμε το κύριο μαζί. Είμαστε καλά, ωραία, είμαστε ωραία. Καλά. Λοιπόν, λέγαμε ότι παραβιάζει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, αναγνωρίζει τις αυτοαποκαλούμενες δημοκρατίες Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ ανεξάρτητα κράτη. Η Ρωσία εισβάλλει με στρατεύματα στην Ουκρανία, διαπράττει παραβιάσεις των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν περί τους 170 νεκροί και περί τους, όπως λέει το ρεπορτάζ, τώρα δεν μπορώ να ξέρω περισσότερο, περί τους 300-400 τραυματίες. Κατέχει αυτή τη στιγμή περί το 45% του ουκρανικού εδάφους. Πρέπει να υποστεί κυρώσεις από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Η ΕΕ και φυσικά η Ελλάς θα δεινοπαθήσουν από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Η Ελλάς ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ οφείλει να στηρίξει τις κυρώσεις. Πολύ ωραία. Λέω το επίσημο, την επίσημη προσέγγιση. Πάμε λίγο να δούμε την περίπτωση της Τουρκίας και της Κύπρου. Η Τουρκία παραβιάζει όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, εισβάλλει στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεύτερο, η Τουρκία παραβιάζει όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και μετά την εισβολή της αναγνωρίζει την αυτοαποκαλούμενη Τουρκοκυπριακή Δημοκρατία Βορείου Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος. Παραβιάζει όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Τρίτο, υπάρχουν περί τους 7.000 νεκροί, περί τους 200.000 εκτοπιστέντες και περί τους 1.500 αγνοωμένους. Τέταρτο, κατέχει αυτή τη στιγμή παρανόμως το 38% του κυπριακού εδάφους και έχει αδιαφορήσει και για τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για την αμόχωση του. Πέμπτο, πρέπει να υποστεί κυρώσεις από την ΕΕ και τον ΝΑΤΟ. Έκτο, ουδή στην Ευρώπη θα δεινοπαθήσει από τις κυρώσεις αυτές. Έβδομο, η Ελλάς ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ οφείλει να στηρίξει τις κυρώσεις. Η Τουρκία, 8, είναι μέλος του ΝΑΤΟ και υποένταξη κράτος της ΕΕ και οφείλει να κάνει κάθε προσπάθεια ώστε να υιοθετεί τη νομική και πολιτική συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ. Τα κάνει? Όχι. Τι έχουμε κάνει εμείς ως Ελλάδα και Κύπρος μέχρι στιγμής για όλα αυτά? Απολύτως τίποτα. Απέναντίας έχουμε αναπτύξει κάτι ευήθεις θεωρίες του τύπου οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός, για την Ουκρανία είναι, για την Κύπρο δεν είναι. Ότι η Κύπρος είναι τρίτο κράτος, ξεχάσαμε, αφήστε τον ελληνισμό στην πάντα. Συναισθηματικά πράγματα αυτά. Για πέστε μου, είμαστε εγκύτρια δύναμης, ναι ή όχι? Το ξεχάσαμε και αυτό. Και πέστε μου τώρα, δεν είναι η καταλληλότερη στιγμή για την Ελλάδα σε αυτήν τη στιγμή όπου όλοι οι ευαίσθητοι της Δύσεως λόγω Ουκρανίας μιλούν για την παραβίαση την βάρβαρων της διεθνούς νομιμότητος, να ζητήσουμε κι εμείς να ασκηθούν ακριβώς τα ίδια μέτρα και εναντίον της Τουρκίας? Δεν το κάνουν. Αυτά εντάχει σε πρώτο επίπεδο. Πείτε μου κάτι, πριν από τουλάχιστον η ηλικία και η δική σας και η δική μας δυστυχώς μας κάνει να έχουμε μνήμες για τα όσα λέγονταν πριν από 30 χρόνια. Πριν από 30 χρόνια είχαμε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, είχαμε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο ανετράπη, υπήρξε η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Όποια γνώμη και αν είχε κανείς για εκείνο το λεγόμενο σοσιαλιστικό στρατόπεδο, είχε δημιουργηθεί μετά τον πόλεμο ένα ορισμένο σύστημα ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτού του ορισμένου... Και σταθερό σύστημα. Και σταθερό σύστημα. Σε αυτό λοιπόν το σύστημα ασφάλειας προσπάθησαν να βάλουν υποστηλώματα όταν αυτό κατέρευσε. Αναγνωρίζοντας οι ίδιοι εκείνοι οι οποίοι νίκησαν σε εκείνο τον πόλεμο, τον ψυχρό πόλεμο, ότι δεν θα υπήρχε ούτε ίτζα μεταφοράς. James Baker προς Κορμπατσόφ. Ακριβώς, Baker προς Κορμπατσόφ και πρεσβύτερος Bush, ούτε ίτζα κίνησης του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Εάν αυτό ήταν επιβεβαίωση κανόνων ασφάλειας τότε, αυτό που θέλει το ΝΑΤΟ σήμερα, να φτάσει μέχρι την Ουκρανία αφού πρώτα πέρασε από 14 χώρες. Μπορεί να είναι και πάλι σύστημα ασφάλειας. Όχι βέβαια, γιατί η Αμερική για τον εαυτό της έχει εγκαθιδρύσει και καθιστά σεβαστό το δόγμα Μωρόε. Το δόγμα της άλλης πλευράς, το οποίο είναι το δόγμα του εγγύς εξωτερικού, δεν πρέπει να είναι σεβαστό. Και προσέξτε κύριε Μπογιόπουλε, αυτή τη στιγμή στην έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ συμμετείχε και είχα την ευκαιρία να είμαι ο πρώτος που το σημείωσα. Συμμετείχε και η Σουηδία και η Φιλανδία. Και ξαφνικά την επόμενη μέρα τι μας ξεφουρνίζουν? Ότι και η Σουηδία και η Φιλανδία είναι πολύ λογικό να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Δηλαδή μυαλό δεν βάζουνε. Ως προς τούτο υπάρχει δήλωση της Ζαχάροβα σήμερα. Ναι, βεβαίως. Το επεσήμανε η Ζαχάροβα σήμερα. Εγώ το είχα πει από χθες. Και ακούω τη Ζαχάροβα σήμερα να το λέει. Μα είναι λογικό. Και σε τελευταία ανάλυση σας άκουσα την εισαγωγή σας που μιλήσατε για τις business as usual. Μα κοιτάξτε τα χρηματιστήρια τα διεθνή. Το μόνο χρηματιστήριο που ανέβηκε είναι το αμερικάνικο. Μια άλλη όλη η Ευρώπη έχει κατακρυμνηθεί. Μια άλλη παρατήρηση που έχω να κάνω προς αυτό είναι αν δει κανείς τα στοιχεία των εισαγωγών υγροποιημένου αερίου από την Αμερική προς την Ευρώπη μέσα στο μήνα Γενάρη, όταν πια ήμασταν μπροστά στην πολεμική αυτή σύραξη, από 12% έφτασαν 33%. Τριπλασιάστηκαν. Και που να δείτε που θα πάνε τώρα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αν κάνουμε μία μικρή έτσι γενική εικόνα της καταστάσεως, τι παρατηρούμε? Η Ρωσία κέρδισε. Ένα. Η Αμερική κέρδισε. Η Ευρώπη θα την πληρώσει και η Ουκρανία την πλήρωσε. Και λέω εγώ τώρα, αυτή η διάθεση η δική μας, η οποία μου προκαλεί και γέλιο, να βλέπω την Ελλάδα και να ακούω την Ελλάδα να ομνύει σε σκληρότατες κυρώσεις λόγω της βάρβαρης εισβολής και επιπλέον λόγω του ότι κατερακώθησαν όλοι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Είμαι κάνει να γελώ ή με κάνει να κλαίω, ένα από τα δύο ή και τα δύο μαζί. Με έναν τρόπο εκτιμάτε κύριε Μάζη ότι γιατί αυτές οι κυρώσεις προφανώς θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις δεν ξέρω στους Ρώσους, πάντως στους Ευρωπαίους πολίτες σίγουρα και σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το φυσικό αέριο κτλ. Με έναν τρόπο μπορεί και να αναχρηματοδοτούμε έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή ως λαοί της Ευρώπης. Τον χρηματοδοτούμε ήδη και μάλιστα προσέξτε, επειδή κάτω νοτίος δεν έπιασε, ετοιμαζόμαστε να τον χρηματοδοτήσουμε βορείως. Και προσέξτε, Σουηδία-Φιλανδία δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Ούτε ήρθαν να σώσουν, όπως πιθανόν να πούνε αύριο μεθαύριο, σαν να τους ακούω μερικοί αναλυτές, ότι πάνε να σώσουν το κύρος του ΝΑΤΟ. Όχι. Σουηδία-Φιλανδία είναι το νέο παιχνίδι, κύριε Μπογιόπουλε. Το παιχνίδι της Αρκτικής. Γιατί με την τήξη των πάγων στην Αρκτική, η τεράστια ακτογραμμή της Ρωσίας της δίνει το δικαίωμα να έχει τουλάχιστον το 30% του 40% των διεθνών αποθεμάτων υδρογονανθράκων που εντοπίζονται στην Αρκτική. Θυμάστε τον Τραμπ, ο οποίος πήγε στη Δανέζα υπουργό, πρωθυπουργό, και της είπε να της αγοράσει τη Γρυλανδία. Και το κοροϊδεύαμε όλοι και λέγαμε μα τι να κάνει, εργολάβος είναι μόνο αυτό. Όχι κύριε Μπογιόπουλε. Το πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί είναι ότι έχει πάρα πολύ μικρή ακτογραμμή. Μόνο αυτήν της Αλάσκας. Ήθελε λοιπόν την τεράστια νήσο της Γρυλανδίας ο κύριος Τραμπ για να αυξήσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών και να μπορέσει να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Γιατί το παιχνίδι πλέον θα παιχτεί εκεί. Αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη, γιατί τουλάχιστον να δεχτώ έναν κοινικό ο οποίος μου λέει άκουσε παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο, δεν με ενδιαφέρουν οι νομικοί πολιτισμοί της Ευρώπης και οι πολιτικοί πολιτισμοί κτλ. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσω. Λοιπόν, το να σκοτωθούν και καμιά δεκαριά χιλιάδες άνθρωποι, δεν βάργες. Αυτά είναι κάρβουνο στην ατομηχανή της ιστορίας του κέρδους. Γι' αυτό το λόγο το κάνω. Μη φωνάζεις. Πείτε μου κάτι Τελευταίο, κύριε καθηγητά. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά τη Ρωσία, η οποία Ρωσία, επαναλαμβάνω, είναι η καπιταλιστική Ρωσία, έτσι. Είναι η Ρωσία των 200 ολιγαρχών, οι οποίοι έχουν εισόδημα τα 9 δέκατα του ΑΕΠ της Ρωσίας. Είναι αυτή η Ρωσία. Ναι, αλλά είναι μια Ρωσία η οποία πλέον καλύπτει τα συνθήματα της Δύσεως, η οποία τι έλεγε, αγορά χωρίς σύνορα. Mm-hmm. Εφόσον λοιπόν θέλατε αγορά χωρίς σύνορα, συνεργαστείτε με τη Ρωσία. Ναι, συναγωνίζεται τη Δύση, με την έννοια ότι τη συναγωνίζεται και στον αντικομουνισμό, θα έλεγα εγώ, διότι το διάγγελμα του Πούτιν για να μπει στην Ουκρανία ήταν ότι τώρα θα δείτε τι σημαίνει αποκομμουνιστοποίηση. Καλά. Τη συναγωνίζεται σε όλα τα επίπεδα. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Λέω το εξής. Ο καθένας μπορεί να έχει ιδεολογικές συμφωνίες ή διαφωνίες με τον κομμουνισμό ή όχι. Αυτό να το καταλάβω. Δημοκρατία σημαίνει και διαφορές απόψεων. Αλλά μη μας κοροϊδεύετε τουλάχιστον. Ναι, μη μας κοροϊδεύετε. Αυτό καταγράφω, δηλαδή ότι από τη μια μεριά έχεις αυτή τη Ρωσία, για να προσδιορίσουμε ποια είναι η Ρωσία. Ναι. Από την άλλη μεριά έχεις τους Αμερικάνους που, αν πήγαινε κάποιος να βάλει ποδήλατο στο Μεξικό, όχι πυραυλικά συστήματα, θα είχαν κάνει τον κόσμο ανάποδα, όπως το έκαναν το 1962. Στην κρίση της Κούβας, έτσι. Πάμε λοιπόν σε μια κατάσταση η οποία, σε ό,τι αφορά την βραχία της φάση, εντάξει, η Ουκρανία θα πέσει. Σε ένα μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο, ποια βλέπετε να είναι η εξέλιξη η οποία θα υπάρχει? Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο βλέπω ότι μιλάτε για ολόκληρο τον πλανήτη ή για την περιοχή? Ακούω πολλές φορές και χασκογελάω με διάφορους αναλυτάδες. Είναι αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν, ξαναλέω, πριν από 30 χρόνια, που θέλουν να μιλούν για τη μεγάλη εικόνα. Ας το κάνουμε και εμείς. Πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Όχι, ας τη δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα, ξέρετε ποια είναι, κατά την κρίση μου. Παρακαλώ. Ότι η Ρωσία, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάποια στιγμή θα συνεργαστούν για να μπορέσουν να αναχαιτήσουν την τεράστια δύναμη της Κίνας. Επειδή έχω ταξιδέψει στην Κίνα 2 φορές και κάθισα αρκετό καιρό, μπορώ να σας πω ότι γέμισα από απέραντο σεβασμό για αυτό το λαό, αλλά φυσικά διαπίστωσα ότι η νοοτροπία του Έλληνα δεν ταιριάζει με την Κίνα. Αυτό είναι βέβαιο. Η Κίνα, για τους λόγους των δομών της, ήταν ένα κομφουκιανό κράτος. Κατά τη διάρκεια της μαοϊκής περίοδου παρέμεινε κομφουκιανό κράτος και τώρα συνεχίζει να είναι ένα κομφουκιανό κράτος, το οποίο τι σημαίνει? Αυστηρή πυραμιδική ιεραρχία, το εγώ δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο το εμείς, και ο μέσος Κινέζος δεν έχει ούτε παρόν ούτε παρελθόν, έχει μόνο το μέλλον της Κίνας. Έτσι αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Είναι μια τεράστια δύναμη, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, η οποία κατάφερε να συνδέσει την παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος με την ελεύθερη αγορά. Αυτή είναι η πραγματική ανταγωνίστρια όλων αυτών των μπλοκς, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Ευρώπη, όπως είναι η Αμερική. Αντί λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι αργά ή γρήγορα, επειδή η αλήθεια έχει πραγματικά μεγάλη δύναμη και επικρατεί, θα δούμε αυτού του είδους την συνάρτηση μεταξύ των τριών έναντι της Κίνας. Προς στιγμήν φοβούμε ότι το επόμενο πιάτο στο τραπέζι αυτή τη φορά της Κίνας είναι η Ταϊβάν. Το είχα πει πριν καμιά εβδομάδα και χθες μαθαίνω ότι αρχίσανε οι παρενοχλήσεις Κινέζων με αεροπορία πάνω από την Ταϊβάν. Μάλιστα. Αυτά όμως δεν είναι ενθαρρυντικά μηνύματα ούτε για την ειρήνη, ούτε για την ευημερία, ούτε για την ανθρωπότητα. Διότι η Ταϊβάν είναι μια υπόθεση που μπορεί να ανάψει τον ειρηνικό. Και προτείνω εδώ να εξετάσουμε το AUKUS, το οποίο να ακουστεί ήταν, ανήκει στη θεωρία και αυτό του Νίκολα Σπάικμαν, την οποία υιοθέτησε ο Μπρεζίνσκι, του οποίου τη θεωρία το State Department πήγε να εφαρμόσει στην Ουκρανία, και είναι το Outer Crescent, ο εξωτερικός δακτύλιος. Πρέπει να είναι πυρηνικοποιημένος ο εξωτερικός δακτύλιος, ούτως ώστε να κάνουμε εξισορρόπηση, έτσι το λένε τώρα, της Ρωσίας και της Κίνας. Και ποιο ήταν το μεγάλο λάθος? Το μεγάλο λάθος αυτών των τύπων που λέγονται δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα τεράστιο, ισχυρότατο μπλοκ μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, καλησπέρα. Έλα Νικόλα, καλησπέρα. Τι έχουμε από εκεί? Εδώ οι Αμερικανοί συνεχίζουν, θα έλεγα, το βιολί τους ό,τι αφορά την καθημερινή ενημέρωση σε σχέση με τις κινήσεις των ρωσικών δυνάμεων. Ουσιαστικά κάνουν ενημερώσεις και κατά την δική τους άποψη δίνουν και τις εκτιμήσεις για το πού, για το πώς κινούνται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πριν από λίγο οι αξιωματικοί στο Πεντάγωνο ισχυρίστηκαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελάβουν προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας βρίσκουν περισσότερη αντίσταση από ό,τι υπολόγιζαν. Οι Αμερικανοί στρατηγοί θεωρούν ότι η ρωσική εισβολή έχει χάσει τη δυναμική της και ότι δυσκολεύονται να εισέλθουν στην πρωτεύουσα. Δεν έχουν πετύχει, όπως λένε, την πρόοδο που θα ήθελαν. Στο μεταξύ, η Αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να καταλήψουν άμεσα την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ενώ όσοι μείνουν, όπως γράφει η ανακοίνωση, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα μάχες, εγκλημωτικότητα και πολιτική αναταραχή. Ενώ σε λίγη ώρα έχουμε νέα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας από τους Αμερικανούς. Η Ουάσιγκτον θα επιδιώξει κατά δίκη της Ρωσίας στον άτομο όργανο των ΗΠΑ με ένα ψήφισμα που θα καταδικάζει την επίθεση, θα επιβεβαιώνει την υποστήριξη για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και θα απαιτεί από τη Μόσχα να αποσύρει τα στρατεύματά της. Ενδιαφέρον είναι εδώ να δούμε τις τοποθετήσεις της Ινδίας και της Κίνας, που μέχρι στιγμής έχουν κρατήσει μια ουδέτερη στάση. Δεν πρόκειται να βγει ψήφισμα για τον λόγο ότι στο ανώτατο όργανο των ΗΠΑ διατηρεί η Ρωσία το δικαίωμα του βέτο. Mm-hmm. Αυτά μέχρι στιγμής. Κυριαρχούν των κυρώσεων με πάρα πολύ γκρίνια, γιατί θεωρούν ότι οι κυρώσεις που έβαλε χθες ο Biden δεν είναι αυτές που θα δαγκώσουν τη Μόσχα. Θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρξουν κυρώσεις σε ό,τι αφορά την απόσυρση των τραπεζικών λογαριασμών μέσω του SWIFT και να πληγεί κυρίως ο ενεργειακός τομέας, διότι αυτά τα δύο είναι που θα έφερναν σε πολύ δύσκολη θέση την ρωσική οικονομία. Θανάση, οι δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Τραμπ, δηλώσεις θαυμασμού για τον Πούτιν και για το πόσο υπέρλαμπρο και θαυμάσιο είναι αυτό το οποίο έκανε, πώς έχουν γίνει οι δεχτές εκεί? Υπάρχουν αντιδράσεις, ασχολείται κανείς μαζί του? Όχι, πρώτον δεν ασχολείται κανείς μαζί του και δεύτερον θεωρούν ότι είναι συνέχεια του φλερτ με τον Ρώσο ηγέτη, γιατί ως γνωστόν στην προεκλογική περίοδο, όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο, αλλά και την περίοδο της διακυβέρνησής του, τον είχαν κατηγορήσει για στενές σχέσεις με τον ρωσικό παράγοντα και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και θεωρούσαν δηλαδή ότι σε μεγάλο βαθμό λόγω των επιχειρηματικών του συμφερόντων στην ρωσική πρωτεύουσα και γενικότερα στη Ρωσία είχε στενές σχέσεις με τη Ρωσία και αυτό επηρέαζε τις πολιτικές του αποφάσεις. Το γεγονός ωστόσο ότι ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος, μέχρι τώρα τουλάχιστον επόμενος διεκδικητής προεδρίας, τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο. Πώς να το πω τώρα, είναι και ένα δείγμα ενός ντουφρουτζά στον οποίο βρίσκεται η πολιτική σκηνή των ΗΠΑ? Κοίτα, αυτή την ώρα δέχεται πάρα πολύ σκληρή κριτική ο πρόεδρος Biden, διότι θεωρούν ότι σε πολλά σημεία έχει υποτιμήσει την πολιτική και την πολιτική Πούτιν. Δηλαδή ότι άργησε πάρα πολύ να καταλάβει ότι η ρωσική πλευρά ήταν έτοιμη να κάνει αυτά που εννοεί. Οι αποφάσεις του θεωρούν ότι έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο στο να καταλάβει η ρωσική πλευρά ότι ο Biden δεν θα προχωρούσε σε μια άμεση αντίδραση. Αυτό διεγνώστηκε από την ρωσική πλευρά και προετοιμάστηκε αυτή η εισβολή εδώ και πάρα πολλοί μήνες κάτω από τα μάτια των Αμερικανών. Μάλιστα υπάρχει ένα δημοσίευμα του New York Times, Νικόλα, το οποίο λένε ότι υπήρχαν επαφές Αμερικανών αξιωματούχων με Κινέζους αξιωματούχους, στους οποίους οι Αμερικανοί μετέφεραν στους Κινέζους ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να εισβάλλει στην Ουκρανία. Κάτι, το ξέρανε εδώ και αρκετούς μήνες, κάτι το οποίο οι Κινέζοι δεν ήθελαν να το πιστέψουν, γιατί θεωρούσαν ότι οι Αμερικανοί ήθελαν να διαβάλουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων, δηλαδή της Κίνας και της Ρωσίας. Ευχαριστούμε, Θανάση. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Α, εσύ, σε σένα μιλάω. Σε σένα που μου στείλες αυτό το μήνυμα για το πανό στην Τούμπα. Σε σένα, τον Κώστα. Μείνε στη γραμμή, μείνε στην ακρόαση μάλλον. Έχω να σου πω δύο λογάκια μετά. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Να αναφράτως ο τόπος για την νεκρική γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτώ και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά από το YouTube ημεροδρόμος. Κάνετε εγγραφή, μπαίνετε στο ημεροδρόμος.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, ο Νίκος Μπογιόπουλος. Ήρθε και άλλη τρομερή κύρωση, παιδιά, κατά της Ρωσίας. Μετά τη Eurovision, στην οποία δεν θα λάβει μέρος, δεν θα γίνει, λέει, εκεί στα εδάφη της το τελικό του Champions League. Λοιπόν, έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα την προηγούμενη ώρα, ένας τύπος λοιπόν εδώ, για να ξέρετε, γιατί αυτοί ζουν ανάμεσά μας, ξαναλέω. Η αναφορά μου σε αυτούς γίνεται για να ξέρουμε ότι τέτοιοι υπάρχουν, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ένας τύπος λοιπόν, Κώστας λέει το όνομά του, μου έστειλε ένα μήνυμα και με βρίζει πατόκορφα με εκείνο το λεξιλόγιο το οποίο αρμόζει στο είδος αυτού των τύπων, γιατί έκανα την αναφορά που έκανα για το άθλιο αυτό πανό το οποίο ανέβηκε εχθές στην Τούμπα. Και με βρίζει λοιπόν πατόκορφα, γιατί μου λέει ότι ανάλογο, λέει, πανό είχε σηκωθεί στο Καραϊσκάκι για τη δολοφονία του Φιλόπουλου. Και άρα λοιπόν, αφού είχε σηκωθεί τέτοιο στο Καραϊσκάκι για τη δολοφονία του Φιλόπουλου το 2007, καλά έκανε και ανέβηκε και χτες στην Τούμπα. Λες και η αθλειότητα, η αχριότητα και ο τσογλανισμός του ενός δικαιολογεί και νομιμοποιεί την αθλειότητα, την αχριότητα και τον τσογλανισμό του άλλου. Λέω λοιπόν σε αυτό το κολόπεδο που έστειλε αυτό το μήνυμα, ότι όσο άθλοι, αχροί και τσογλάνια ήταν αυτοί που σήκωσαν πανό, αν το σήκωσαν, για το Φιλόπουλο στο Καραϊσκάκι, τόσο άθλοι, τόσο άχροι και τσογλάνια είναι αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν χτες στην Τούμπα. Και εσύ που έστειλες αυτό το μήνυμα για να δικαιολογήσεις τη χτεσινή αθλειότητα στο όνομα της προηγούμενης αθλειότητας, είσαι ένας αλήτης. Και εγώ τέτοιους αλήτες, ακροατές, δεν θέλω. Μάζευτα και χάσου λοιπόν από εδώ τώρα. Ναι, Λευτέρη μου, τη δήλωση αυτή η κυρία Σακελαροπούλου την έκανε σήμερα στη συνάντησή της με τον κύριο Μητσοτάκη, στην αντιφώνησή της δηλαδή, εκεί που είπε για την πρώτη τόσο σημαντική επίθεση εναντίον ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα την έκανα. Ναι, και επιμένω. Στην Ευρώπη είναι και η Κύπρος που υπέστη το 1974 και αυτό το οποίο υπέστη το 1974 κρατάει τώρα, 48 χρόνια, και η Κύπρος στην Ευρώπη είναι και η Ιουγκοσλαβία στην Ευρώπη ήτανε, γιατί τώρα δεν είναι, τη διαλύσανε το 99. Λοιπόν, πάμε στις Βρυξέλλες, πάμε στον συνάδελφο του Βαγγέλη τον Αρετέο να μας πούμε τι, να μας δώσει την εικόνα τι γίνεται από εκεί. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να συμπεριληφθούν τα ονόματα του κυρίου Πούτιν και του κυρίου Λαυρόφ στην λίστα των κυρώσεων η οποία ενεκρίθη χθες για τα πρόσωπα που ουσιαστικά θα παγώνει όσους και αν έχουν λογαριασμούς στην Ευρώπη και δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν προς και από την Ευρώπη, κάτι που μάλλον δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι βλέπουμε ότι είναι μια περισσότερο συμβολική κίνηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λιγότερο ουσιαστική. Έχουμε ήδη τις κυρώσεις οι οποίες αποφασίστηκαν χθες το βράδυ από τους ηγέτες και οι οποίες αναμένεται να ισχύουν νομικά προφανώς όπως όλα δείχνουν ήδη από αύριο, κάτι που σημαίνει ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αμέσως και στον τομέα της ενέργειας όπου αποφασίστηκε να υπάρξει ένα πάγωμα των εξαγωγών προς την Ρωσία για την πετρελαϊκή της βιομηχανία. Και έχουμε και τα άλλα μέτρα που αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα, τις μεταφορές και ευρύτερα μια προσπάθεια να δυσκολευτεί η ρωσική οικονομία και να αυξηθεί ο δανεισμός της. Είναι πράγματα, είναι κυρώσεις οι οποίες θα πλήξουν σίγουρα την ρωσική οικονομία, αλλά όπως όλοι λένε το πλήγμα αυτό θα είναι μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, δεν θα είναι άμεσο, άρα υπάρχει και αυτή η αφιβολία του κατά πόσο θα είναι αποτρεπτικές αμέσως αυτές οι κυρώσεις και βεβαίως υπάρχει αυτή η μεγάλη διάσταση πλέον απόψεων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που θέλουν μια πολύ πιο σκληρή στάση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία και χώρες της Δυτικής και Νότιας Ευρώπης με κυρίαρχες στην Γερμανία και την Ιταλία που είναι πιο διστακτικές και γι' αυτό τον λόγο δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμα στις κυρώσεις και ο αποκλεισμός της Ρωσίας από το Διεθνές Σύστημα Τραπεζικών Συναλλαγών, το SWIFT. Περιμένουμε, έχουμε τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζητούν εκτάκτως, δεν αναμένονται αποφάσεις συγκεκριμένες πέραν από αυτό το θέμα της περίληψης των δύο ονομάτων στην λίστα για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των προσώπων. Και είχαμε και νωρίτερα την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε με τηλεδιάσκεψη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, από την οποία δεν υπήρξε και κάτι συγκεκριμένο. Σίγουρα βέβαια υπήρξαν και δημόσιες τοποθετήσεις πλήρους στήριξης προς την Ουκρανία, αλλά μέχρι εκεί και υπήρχε και μια δυναμική να ενισχυθεί η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δηλαδή να στείλει το ΝΑΤΟ ίσως περισσότερα στρατεύματα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες ανησυχούν ιδιαίτερα για την ρουσική κινητικότητα. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω, γιατί πέραν τη στάση των χωρών, των ανατολικών χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από το ζήτημα αυτό, υπάρχει θέμα και στην κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή αυτό το ρήγμα το οποίο φάνηκε να υπάρχει μεταξύ Μακρόν και των υπολείπων, τι έγινε τώρα, έχει αποκατασταθεί? Γιατί ο Μακρόν υποτίθεται έσπασε το κοινό μέτωπο μιλώντας τηλεφωνικά με τον Πούτιν. Ήταν ένα θέμα το οποίο προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια όντως ανάμεσα σε πολλούς ηγέτες εχθές το βράδυ. Μάλιστα ο κ. Μακρόν δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι ήταν ο πρόεδρος Ζελένσκι που του είχε ζητήσει να μιλήσει με τον Πούτιν. Η Γαλλία γενικά διαφοροποιείται, πρώτον διότι βρίσκεται σε μια μακρά προεκλογική εκστρατεία και ο Μακρόν προσπαθεί εμφανώς να χρησιμοποιήσει την Ουκρανία στην προεκλογική του εκστρατεία και να υποφεληθεί, και δεύτερον διότι η Γαλλία είναι από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την λιγότερη εξάρτηση, την ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πολύ την πυρηνική της ενέργεια, σε αντίθεση για παράδειγμα με την Ιταλία ή την Γερμανία, οι οποίες εξαρτώνται πάρα πολύ από την φυσικό αέριο. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, μας είπες για το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες και στη σύσκεψη που έκανε, είχαμε εκεί παρουσία Σουηδίας, Φιλανδίας, σε συνθήκες που ό,τι γίνεται από την πλευρά της Ρωσίας τουλάχιστον, το δικό της το αφήγημα είναι ότι γίνεται γιατί το ΝΑΤΟ κινείται προς Ανατολάς. Υπήρξε αντίδραση από τη ρώσικη πλευρά, υπάρχει αντίδραση στην αντίδραση της ρώσικης πλευράς σε ό,τι αφορά τη Σουηδία και τη Φιλανδία? Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό το μόνο που υπάρχει είναι, επειδή πιέζουν πάρα πολύ οι ανατολικές χώρες, δηλαδή κυρίως οι Βαλτικές και η Πολωνία, αυτή η σκέψη να ενισχυθεί η παρουσία του ΝΑΤΟ σε αυτές τις χώρες. Η Φιλανδία κρατάει μια προσεκτική στάση, προσπαθώντας να ισορροπήσει λίγο την κατάσταση, και είχε και πριν από λίγες μέρες πει ότι δεν αισθάνεται μια ρωσική απειλή. Και η Σουηδία βρίσκεται και αυτή ανάμεσα στις χώρες που δεν θέλουν να υπάρξουν πολύ άμεσες και σκληρές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα η οποία έρχεται και από τις Βρυξέλλες. Βέβαια όλοι το έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πάρα πολύ ζαλισμένη με όλη αυτή την υπόθεση. Υπάρχει μια ζαλάδα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει μια ζαλάδα από ό,τι φαίνεται και στα διάφορα πολιτικά επιτελεία από τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Υπάρχει μια τέτοια ζαλάδα που από ό,τι φαίνεται κάνει μερικούς να μην θυμούνται πολύ στοιχειώδη πράγματα. Ας τα θυμίσουμε λοιπόν αυτά τα στοιχειώδη πράγματα. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι η Αμερικανο-Νατοϊκή δεν είναι σήμερα, χτες ή προχτές. Είναι εδώ και μια εικοσαετία που προωθούν την στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας και το σχέδιο ανάσχεσης, όπως το λένε, της επιρροής της στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, με την επέκταση ακριβώς του ΝΑΤΟ και σε Βαλκάνια και σε Ανατολική Ευρώπη. Και ταυτόχρονα είναι αυτή η δύναμη του Ευρωατλαντισμού, αυτός ο μελήρητος οργανισμός που λέγεται ΝΑΤΟ, το οποίο πιέζει για την, όπως το λέει, απεξάρτηση της Ευρώπης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Αυτό δεν έγινε χτες ή προχτές. Ξαναλέω, γίνεται εδώ και μία 20ετία-25ετία. Από τότε, το 1999, που κατά παράβαση των συμφωνιών του 90, ο Κλίντον έκανε δεχτές στο ΝΑΤΟ την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία. Αυτά γίνονται εδώ και 25 χρόνια. Τώρα λοιπόν φαίνεται αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν, υποτίθεται, και μας αναλύουν τα γεγονότα να έχουν ζαλιστεί, να μην θυμούνται ακριβώς πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Απ' την άλλη μεριά έχεις μια Ρωσία, καπιταλιστική Ρωσία, που οι ολιγάρχες τους, οι καπιταλιστές τους και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι προσπαθούν να κατοχυρώσουν και βεβαίως να διευρύνουν τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή της Ευρώπης. και όχι μόνο στην περιοχή της Ευρώπης, αλλά και στην Κεντρική Ασία. Πώς το κάνουν αυτό? Είναι προφανές ότι το κάνουν αξιοποιώντας την στρατιωτική ισχύ της σημερινής Ρωσίας, η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι κληροδότημα της προηγούμενης εποχής, και προφανέστατα αξιοποιώντας μεγάλες δυνατότητες που έχουν, μεγάλες δυνατότητες που έχει η Ρωσία, να τροφοδοτεί με υδρογονάνθρακες τις μεγαλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη. Η σημερινή λοιπόν καπιταλιστική Ρωσία, και αυτό δεν έγινε πάλι χτες ή προχτές, εδώ και χρόνια αξιοποιεί τις δικές της συμμαχίες σε όλη αυτή την περιοχή, προφανώς μεταξύ άλλων με κράτη και με εθνότητες οι οποίες συνυπήρξαν ιστορικά στα πλαίσια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και είναι προφανές ότι εδώ τώρα έχουμε συνοπτικά αυτό το τερέν των ανταγωνισμών, που το ερώτημα είναι τελικά ποιοι το πληρώνουν. Εκτός εάν ο Ρώσος πολίτης, αυτός που ανήκει στο 41% του πληθυσμού της Ρωσίας και δεν έχει τα αναγκαία για τρόφιμα και ρουχισμό, την επόμενη μέρα θα είναι καλύτερα. Ή αν ο λαός της Ουκρανίας, ο Ουκρανός πολίτης, ζει καλύτερα αυτά τα 8 χρόνια ή θα ζήσει καλύτερα μετά τα όσα θα εξελιχθούν στη φάση την οποία βρισκόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, το τερέν είναι προφανές ότι είναι αυτό που περιγράψαμε και δεν έχει διαμορφωθεί εν μία νυχτή. Στην Ουκρανία, η οποία, να το θυμίσουμε, είναι μία ανάσα από τα... είναι μία ανάσα από την στερή, μάλλον και την ανάσα της Ρωσίας σε στρατιωτικό επίπεδο να αντιδράσει σε ό,τι αφορά τους άλλους υπεριαλιστές ανταγωνιστές της. Έχουμε λοιπόν να εμπλέκονται η Βαλτική, η Μαύρη Θάλασσα, όλες δηλαδή αυτές οι περιοχές στις οποίες τι έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 25 χρόνια. Τι? Το ΝΑΤΟ? Το ΝΑΤΟ βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι ότι οι ζαλισμένοι που σας έλεγα προηγουμένως, οι οποίοι φαίνεται να κατοικούν στην σύννεφο χώρα, έχουν αρχίσει να πέφτουν τώρα από τα σύννεφα, γιατί λέει προσφάτως το ανακαλύψανε, ότι γυρνάμε, λέει, στην εποχή των σφαιρών επιρροής. Τι λες? Επίσης, λέει, γυρνάμε στην εποχή της αλλαγής των συνόρων. Μπα. Και επίσης, λέει, επιστρέφουμε στην εποχή του ιστορικού αναθεωρητισμού. Έλα. Και όλοι αυτοί τα λένε αυτά για να μας παρουσιάσουν τελικά το ευρωατλαντικό στρατόπεδο λίγο πολύ σαν τι? Σαν το θεματοφύλακα, λέει, της δημοκρατίας, των αξιών, βεβαίως ποιων αξιών, των δυτικών αξιών και της μη αλλαγής των συνόρων. Προφανώς, δηλαδή, οι εξελίξεις τώρα στην Ουκρανία είναι σαν να λέμε ότι πέσανε από τον ουρανό. Πώς πέσανε από τον ουρανό? Όπως έπεφταν οι βόμβες των Αμερικάνων από τον ουρανό το 1999 στη Ιουγκοσλαβία. Δηλαδή παριστάνουν, την ώρα που επιχειρούν τάχα μου να αναλύσουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο, ότι δεν ξέρουν τίποτα για σφαίρες επιρροής, ότι τώρα έγιναν αυτά, τώρα τελευταία, ότι δεν έχουν ακούσει κάτι για τις αλλαγές των συνόρων, ούτε για αυτόν τον περίφημο αναθεωρητισμό στις δεκάδες ζώνες σε όλο τον κόσμο, εκεί που Αμερικάνοι, Νατοικοί, Ευρωενωσιακοί συγκρούονται με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα, κυρίως με τη Ρωσία και με την Κίνα. Δεν έχουν ακούσει τίποτα δηλαδή ούτε για τη Συρία, δεν έχουν ακούσει τίποτα ούτε για τη Λιβύη, δεν έχουν ακούσει τίποτα ούτε για το Ιράκ, ούτε για το Αφγανιστάν, για τη Μαύρη Θάλασσα, για τα στενά του Ορμούς. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για το Σαχέλ, εκεί που λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος και ο κ. Μητσοτάκης ότι θα στείλουμε και εμείς, λέει, στρατεύματα για να συνδράμουμε τη φίλη Γαλλία. Και βεβαίως δεν έχουν ακούσει τίποτα για τη Ιουγκοσλαβία. Τίποτα δεν έχουν ακούσει. Ούτε για τις χώρες που διαλύθηκαν, ούτε για τα προτεκτοράτα τα οποία δημιουργήθηκαν, ούτε για τα σύνορα που άλλαξαν, έτσι. Και όμως, παριστάνουν ότι δεν τα ξέρουν όλα αυτά, όμως και τα προτεκτεράτα και οι χώρες που διαλύθηκαν και τα σύνορα που άλλαξαν, πολλές φορές συνέβησαν όλα αυτά με την άμεση παρέμβασή τους. Αλήθεια, πώς γίνεται να ξεχνούν? Και κυρίως αυτό το οποίο ξεχνούν ή δεν πολύ αναφέρονται οι εγχώριοι πια αναλυτές, είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται τίποτα για την ελληνική εμπλοκή. Λες και δεν έχουν ακούσει, αλήθεια δεν έχουν ακούσει, τον Αμερικανό πρεσβευτή, ο οποίος επαναλαμβάνει μονότονα ότι ο ανταγωνισμός, όπως λέει, των μεγάλων δυνάμεων επιστρέφει στην περιοχή. Δεν τον έχουν ακούσει ποτέ να χαιρετίζει την ενεργότερη ελληνική εμπλοκή σε όλα αυτά τα αμερικανικά σχέδια. Δεν τον έχουν ακούσει να λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο σε ό,τι αφορά την ανάσχεση της κακόβουλης, όπως λένε, επιρροής οι Αμερικάνοι των Ρώσων στην περιοχή. Δεν τα έχουν ακούσει όλα αυτά? Και εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδους ο κίνδυνος της υπαρκτής εμπλοκής της χώρας μας σε αυτή την αντιμαχία μεταξύ ληστών, το να μην το θυμάται κάποιος ή να το αποσιωπά, αλήθεια, αυτό είναι πατριωτισμός? Επαφή να κρατάω. Κάποιες μέρες ακούω στη σιωπή τη φωνή σου. Ανεμέρες. Αστέριε, αυτοί που σήκωσαν τον πανό χτες στην Τούμπα είναι τσογλάνια και αλήτες. Και αυτοί που τους το επέτρεψαν να το κάνουν είναι άθλοι και απαράδεκτοι. Καλημέρα, σ' αγαπάω, μην τρέχεις, είσαι ακόμα εδώ πέρα. Προσπαθώ να ξεχάσω. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Στέλιο και στα παιδιά εκεί στη δουλειά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Πετράν, στην Καστοριά. Καλησπέρα στην Κρέτα που μας ακούει από το Όσλο. Να είσαι καλά, Κρέτα μου. Πολλές καλησπέρες στο Δήμο, πολλές καλησπέρες στο Σάβα, στο Μανώλη, στον Πάνο. Κύριο Ρέστη, είστε αλλού. Αλλού για αλλού όμως. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στο Λεόντιο. Καλησπέρα στον Πάνο, τον Αεκάρα. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Μπράχο. Καλησπέρα στο Τζινάκι. Καλησπέρα και στον Κώστα στη Γκόνιθο. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Λοιπόν, η είδηση είναι πολύ σημαντική. Να αναιρεθεί η απόφαση που οδήγησε στην αποφυλάκηση του Κορκονέα, που το 2008 δολοφόνησε το 15χρονο παιδί το Γρηγορόπουλο στα Εξάρχεια. Εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελέας πρότεινε την ανέρεση της απόφασης του μεικτού ορκωτού εφετίου της Λαμίας, με την οποία είχε αποφυλακιστεί ο Κορκονέας, καθώς του είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου και είχε καταδικαστεί σε ποινή 13 ετών. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, Η ύπαρξη Λευκού ποινικού Μητρώου αποτελεί σοβαρή ένδειξη αλλά όχι δεσμευτική για το δικαστήριο, καθώς απαιτείται συστηματική προσπάθεια εκ μέρους του δικαστηρίου και να θεωρηθεί εξαίρεση το έγκλημα στη ζωή του δράστη. Το Λευκό ποινικό Μητρώο δεν συνδέεται με τη σύνομη ζωή, έτσι ώστε να χορηγηθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, αναφέρει χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Επίσης, σύμφωνα με τον κύριο Πλιώτα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η απόφαση για την αναγνώριση του ελαφρυντικού στον Κορκονέα στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αφού αγνοήθηκαν πραγματικά περιστατικά, αποκαλυπτικά της προσωπικότητας του κατηγορούμενου, αλλά και πραγματικά περιστατικά που δείχνουν την έλλειψη σεβασμού του κατηγορούμενου σε μία σειρά από αγαθά, όπως και η κατάθεση της μητέρας του άτυχου νέου αγνοήθηκαν, λέει ο εισαγγελέας. Αν τώρα λοιπόν γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση, ο Κορκονέας θα επιστρέψει στη φυλακή, θα παραμείνει η πρωτόδικη ποινή της ισόβιας κάθριξης, αλλά θα δικαστεί και σε δεύτερο βαθμό από μηδενική βάση πλέον. Λοιπόν, πάμε στους αγρότες. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Τζέλας, πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων στην Καρδίτσα. Κύριε Τζέλα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Τι γίνεται, πώς σας στάλησε η κυβέρνηση τα αιτήματα? Τα έχει λύσει τόσο πολύ που δεν ξέρουμε τα εκατομμύρια που μοίραζε πού να τα βάλουμε. Είναι προβλητική η στάση της κυβέρνησης, ειδικά στη συνάντηση που είχαμε χθες. Διότι έδειξε ότι μοίρασε εκατομμύρια σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή και παλεύουμε για την επιβίωση, και ξαφνικά βρεθήκαμε να λέμε ότι έρχονται εκατομμύρια χρημάτων, πακτολός χρημάτων σε εμάς και να το βλέπουμε εμείς. Κάτι πάει στραβά εδώ. Ή ο γυαλός είναι στραβός, λέει, ή το καράβι αρμηνεί στραβά. Ο γυαλός δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στραβός, άρα σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει μια στάση εχθρική εναντίον εμάς, μας απαξιώνει και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν, που αν δεν κάνω λάθος στην καλύτερη των περιπτώσεων κοστολογούνται, γιατί είναι κόστος για την κυβέρνηση να ικανοποιεί αιτήματα ζωής ανθρώπων δουλευτάδων, αλλά τα κοστολόγησαν εκεί, λέγει, γύρω στα 20 εκατομμύρια. Ναι. Που στοιχειοδός τα αιτήματα που έχετε βάλει εσείς σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα καύσιμα και τα λοιπά, είναι ένα ποσό το οποίο θα μπορούσαν να το βρουν γύρω στα 150 εκατομμύρια. Πόσο είναι αυτό? Κύριε Μπογιόπουλε, χθες μας είπαν ότι μας δίνουν 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα 10 εκατομμύρια είναι επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης, και να καταλάβουν όσοι μας ακούν τουλάχιστον ότι είναι μια κοροϊδία όταν δίναν 50 εκατομμύρια για επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στους αγρότες, σε 180.000 περίπου αγρότες που ήταν συνεταιριζόμενοι, νέοι αγρότες κτλ. Και λένε θα σας δώσουμε άλλα 10 εκατομμύρια και συγχρόνως αυξάνεται και μεγαλώνει ο αριθμός των αγροτών και φτάνει 330.000. 336 για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος όρος που μπορεί να πάρει κάποιος αγρότης είναι 178 ευρώ για την ακρίβεια. Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περί αυτού πρόκειται, 178. Ναι, ναι, ναι. Για όλο τον χρόνο και για τα προηγούμενα χρόνια που δεν παίρναμε επιστροφή. Αυτό είναι κοροϊδία. Είναι κοροϊδία, είναι εμπεγμός σε εμάς τους αγρότες. Εμείς το ξέρουμε πολύ καλά, το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε, αλλά είναι και μια προσβολή. Είναι μια προσβολή απέναντι σε μια επαγγελματική τάξη ανθρώπων η οποία παράγει. Εμείς είμαστε πρωτογενείς τομέας. Αυτό προφανώς η κυβέρνηση δεν το έχει πάρει υπόψη της στα λόγια, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρωτογενείς τομέας είναι ατμομηχανή της εθνικής οικονομίας κτλ. Ο κύριος Σαϊκούρας εχθές μας είπε κάτι άλλο. Ότι εμείς είμαστε βαρύδιο στην εθνική οικονομία. Δηλαδή, προφανώς εμείς δημιουργούμε βάρη στην εθνική οικονομία και δεν προχωράει. Εμείς φταίμε. Εμείς οι οποίοι παράγουμε, αυτό μας είπαν εχθές, το κυβερνητικό κλιμάκιο, οι τρεις υπουργοί και οι δύο υφυπουργοί που ήταν εκεί, ότι εσείς κακώς παίρνετε και επιδότηση κάποια στιγμή, γιατί δεν βοηθάτε πουθενά. Αν αυτό έχουν σκοπό, αυτό σημαίνει ότι πρώτον, ερημώνει η επαρχία και δεύτερον, όλοι μας, αυτοί που μας ακούνε στις πόλεις αυτή τη στιγμή, θα πάρουν πολύ πιο ακριβά τα αγροτικά προϊόντα που παράγουμε, δεν θα είναι ελληνικά, δεν θα είναι ποιοτικά και θα τα πληρώνουν πανάκριβα. Σε ό,τι αφορά τα καλλιεργητικά, κύριε Τζέλα, τι σας είπαν από την κυβέρνηση, δηλαδή τις ανατιμήσεις, τις αυξήσεις τώρα, τα ρεύματα, τα λιπάσματα κτλ. Ναι, όσον αφορά για το ρεύμα, εμείς έχουμε ένα βασικό αίτημα, το οποίο είναι η κατάργηση της ιδιαίτερης αναπροσαρμογής και για τα αγροτικά τιμολόγια που έχουμε στα χωράφια μας και βέβαια και για τα οικιακά που αφορά όλο τον κόσμο. Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία είναι ένα χαράτσι, το θεωρούμε και το πιστεύουμε ότι είναι χαράτσι και ουσιαστικά δίνει χρήματα σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μια σχέση. Δηλαδή κερδίζουν, κερδοσκοπούν, για να πούμε την αλήθεια, σε βάρος των αγροτών και των λαϊκών νοικοκυριών. Σε αυτό το πράγμα μίλησε για μείωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο 80%, αυτό που δεν είναι 80, είναι 43% τουλάχιστον αυτό που είδαμε εμείς σήμερα, και μελλοντικά είπε ο κύριος Κρέγας ότι θα πάρουν τις πρωτοβουλίες έτσι ώστε και το καλοκαίρι που εμείς πληρώνουμε περισσότερο ρεύμα για την άρδευση να υπάρχει ανάλογη επιδότηση. Χωρίς καμία μα καμία δέσμευση. Αυτό είναι κοροϊδία, είναι μπεγμός στους αγρότες οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά ότι το κόστος παραγωγής έχει υπερδιπλασιαστεί και δεν καλύπτει ότι καν τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα, σε βασικά αγροτικά προϊόντα όπως έχουμε εμείς, ας πούμε το βαμβάκι, το καλαμπόκι, το σιτάκι κτλ. Τώρα βέβαια έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο το οποίο το ζούμε και σαν αγρότες και σαν καταναλωτές με το πόλεμο που ξεκίνησαν στην Ουκρανία, το οποίο θα το πληρώσουμε πάλι εμείς. Το 50% περίπου του μαλακού σταριού που εισάγεται στη χώρα μας και βγαίνει το ψωμί είναι ουκρανικής προέλευσης. Μάλιστα. Για να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Επιδότηση το μαλακό σιτάρι στην Ελλάδα δεν έχει. Επιδότηση έχει το σκληρό σιτάρι για να γίνουν τα μακαρόνια και ξέρετε, τα ζυμαρικά τέλος πάντων που γίνονται στο εξωτερικό. Άρα ό,τι εξάγεται έχει επιδότηση. Ό,τι είναι για μας, για να φάμε, γιατί εμείς οι Έλληνες τρώμε και πολύ ψωμί. Λοιπόν, στο μαλακό σιτάρι επιδότηση συνδεδεμένη δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με τον πόλεμο που κάνανε, προφανώς θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα στο μαλακό σιτάρι. Θα έπρεπε η κυβέρνηση σήμερα, αν όχι χθες, να έχει στηρίξει τα δημητριακά που έχουμε πρόβλημα για να έχει ο λαός μας να φάει. Γιατί η επόμενη κρίση που θα έχουμε θα είναι επιστημιστική, θα είναι διατροφική. Που σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουμε τους αγρότες για να παράγουν φθηνά αγροτικά, υγιεινά αγροτικά τρόφιμα για να μπορούμε όλοι να έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Θα πάτε σε συλλαλητήριο, κύριε Τζέλα. Κοιτάξτε, είμαστε 22 μέρες στην Αμπλόκα αυτή τη στιγμή. Ειδικά εμείς εδώ στη Λάρισα, στο Μπλόκο της Νίκαιας. Η επόμενη κίνηση που θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο κέντρο της Ελλάδας, έτσι ώστε να δείξουμε το πρόβλημά μας και εκεί καλούμε από τώρα τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, όλους αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά παθαίνουν ζημιά από την πολιτική αυτή που ακολουθεί η κυβέρνηση, να μας στηρίξει για να μπορέσουμε για να αντισταθούμε στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Είναι ένας αγώνας κοινός και καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί μαζί μας, δίπλα μας, συμπαραστάτης αυτόν τον αγώνα και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα επιβάλλουμε με τη δύναμή μας στην κυβέρνηση να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα και να έχει και ο ελληνικός λαός να μπορεί να τραφεί και βέβαια και εμείς να επιζήσουμε, να παραμείνουμε στα χωριά μας, να παραμείνουμε στις καλλιέργειές μας και η ύπαιθρος να είναι ζωντανή και να συνεχίσει να υπάρχει. Κύριε Τζέλα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα... Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο πρώην υπουργός, ο Δημήτρης Τσοβόλας, ένας πολιτικός ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στην πολιτική ζωή του τόπου στο δεύτερο μισό του δεκαετίας του 80 και του 90. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους του. Πρέπει να σας πω, μιλάγαμε προηγουμένως για την ακρίβεια, για τις ανατιμήσεις. Αύριο, τουλάχιστον αυτό λένε τα σωματεία, αυτό λένε τα συνδικάτα, το συλλαλητήριο το οποίο οργανώνεται στην Αθήνα αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια των τελευταίων χρόνων. Το συλλαλητήριο το οποίο οργανώνουν σωματεία, συνδικάτα, φορείς ενάντια στην ακρίβεια για την προστασία της δουλειάς και της υγείας. Να σας πω ότι στην Αθήνα το ραντεβού είναι στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στη Θεσσαλονίκη είναι επίσης στις 12 η ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Συμμετοχή έχουν δηλώσει εκατοντάδες σωματεία και φορείς που καλούν στο συλλαλητήριο. Δεν αφορά μόνο την Αθήνα, είναι πανσυλλαλητήριο, είναι πανελλαδικό το συλλαλητήριο αυτό και αφορά βεβαίως το αίτημα των εργαζόμενων για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, ανάμεσα στα άλλα αιτήματα η μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50%, η κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια, η επιστροφή των κλεμμένων του 13ου και του 14ου μισθού, η επιστροφή των κλεμμένων της 13ης και 14ης σύνταξης είναι μερικά μόνο από τα αιτήματα του συλλαλητηρίου. Επαναλαμβάνω, αύριο στην Αθήνα στις 12 η ώρα στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 12 η ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου, συλλαλητήρια ενάντια στην ακρίβεια για την προστασία της δουλειάς γίνονται αύριο σε όλες σχεδόν τις πόλεις χώρας, στο Αγρίνιο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Άρτα, στη Ζάκυνθο, στην Ιγουμενίτσα, στην Ικαρία, στην Πτολεμαΐδα, στον Πύργο, στα Τρίκαλα. Στην Αθήνα λοιπόν αύριο 12 η ώρα στο Σύνταγμα. Για τον Αντώνη που μου ρωτάει, η διαδήλωση, η συγκέντρωση, η πορεία φτάνει, αν δεν έχει φτάσει ήδη στην Αμερικανική Πρεσβεία. Οι εικόνες που έχω και με τους συναδέλφους που έχω μιλήσει, αλλά και από τις φωτογραφίες που βλέπω εδώ και στον 902 και στον ημεροδρόμο, πρόκειται για μια τεράστια συγκέντρωση, μια τεράστια διαδήλωση ενάντια στον πόλεμο. Η εικόνα δείχνει ένα κόκκινο ποτάμι, το οποίο αυτή τη στιγμή φτάνει έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Ναι, Αντώνη μου, το κουκουέ την κάνει τη συγκέντρωση. Οι άλλοι που αγαπούν την ειρήνη έχουν δουλειές σήμερα. Χαιρετισμού στον Ηρακλή, χαιρετισμού στον Κώστα στην Φρακφούρτη, χαιρετίσματα στη Μυρτό, να σε καλά Μυρτό μου, στο Δημήτρη στη Δράμα. Πολλούς χαιρετισμού στην Ευτυχία, στο Ρίζο, να είστε όλοι καλά. Είναι η Τζέννη στη γραμμή. Τζενάκη, καλησπέρα. Εδώ είμαι, καλησπέρα. Πού πάμε? Φυσικά στην Ουκρανία, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα, καθώς η πόλη Λβίβ, η οποία είναι η μεγαλύτερη πόλη και η πολυπληθέστερη πόλη στα δυτικά της Ουκρανίας, επέβαλε και αυτή το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας τη νύχτα, όπως μετέδωσε το Ουκρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Interfax. Η απαγόρευση κυκλοφορίας επιβάλλεται από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Θα υπάρχουν κάποιες ειδικές άδειες για κατοίκους περιοχής που εργάζονται σε κρίσιμες υποδομές. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο κ. Βλάντιμιρ Πούτιν, κάλεσε τον Ουκρανικό στρατό να πάρει την εξουσία στα χέρια του για να γίνουν πιο εύκολες οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε, καθώς δεν αναμένει συμφωνίες με μια συμμορία ναρκωμανών και νεοναζί. Αυτά ήταν τα λόγια του Ρώσου Προέδρου. Έτσι χαρακτήρισε τους κυβερνώντες στο Κίεβο. Αφού κάλεσε λοιπόν τον κόσμο να πάρει την εξουσία στα χέρια του, έγινε γνωστό πως οι βασικές μάχες του Ρωσικού στρατού διεξάγονται όχι με τμήματα του Ουκρανικού στρατού, αλλά με εθνικιστικές ομάδες, όπως είπε, αν και είναι κάτι το οποίο το Κίεβο απορρίπτει. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των εσωτερικών της Ουκρανίας, έκανε την εμφάνιση του ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος τις τελευταίες ώρες είχε λιγάκι χαθεί, υπήρχε μια παραφιλολογία πως είχε φύγει στην Ιταλία. Τελικά εκείνος λέει πως δεν μίλησε με τον Μάριο Ντράγκη, αλλά το μήνυμά του μαγνητοσκοπημένο για άλλους λόγους, κυρίως ασφαλείας. Ο κύριος Ζελένσκι βρίσκεται λοιπόν στο Κίεβο, ανέβασε ένα βίντεο στο Facebook, στο οποίο φαίνεται ανάμεσα στους συμβούλους του στους δρόμους πρωτεύουσας, να γράφει πως είμαστε όλοι εδώ, θα προστατεύσουμε την Ουκρανία. Την παρουσία του Ζελένσκι στο Κίεβο επιβεβαίωσε νωρίτερα και ο συμβουλός του, ο κύριος Ποντολιάκ, ο οποίος δήλωσε ότι ο πρόεδρος της χώρας βρίσκεται στην πρωτεύουσα και δεν υπάρχει περίπτωση να την εγκαταλείψει. Δεν ξέρουμε βέβαια τι έχει γίνει με την οικογένεια του κυρίου Ζελένσκι, είναι ερώτημα αυτό τις τελευταίες ώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ ανακοίνωσε πως θα στείλει εξοπλισμό στο Κίεβο. Και γιατί η Ρωσία, κατά την άποψή του, δεν πρόκειται να περιοριστεί στην Ουκρανία. Ανακοίνωσε αυτή την πρόθεση της συμμαχίας. Όπως είπε, οι ηγέτες των μελών θεωρούν πως η Μόσχα λέει ψέματα για τις προθέσεις της. Και στην έκτακτη σύνοδο μέσω της τηλεδιάσκεψης, η οποία έγινε με σκοπό να συζητηθούν οι εξελίξεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, συμμετείχαν επίσης και η Σουηδία, η Φιλανδία αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Αυτοί λένε δηλαδή τώρα ότι θα στείλουν περισσότερα στρατεύματα στην Ανατολική Ευρώπη. Μιλάμε για αυτόν τον καλό οργανισμό, τον ΝΑΤΟ, έτσι. Σε αυτές τις συνθήκες. Ναι, ακριβώς. Και σε αυτές τις συνθήκες καλούν Σουηδία και Φιλανδία. Ναι, ναι. Μάλιστα.